نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واللاتي، اور وہ عورتیں، یأتینا، جو آئیں، ارتکاب کریں، الفاحشتا، بے حیائی کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو گواہ بنا لو، علیہن، ان پر، اربعتن، چار، منکم، تم میں سے، فإن، پھر اگر، شہدو، وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن، تو روک لو ان کو، فی البیوت، گھروں میں، حتی، یہاں تک کہ، یتوفاہن، فوت کر دے ان کو، الموت، موت، او یا، یجعل اللہ، بنا دے اللہ، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ، واللذانی، اور وہ دو، یأتیانہا، جو آئیں اس کو، یعنی بے حیائی کو، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو اذیت دو ان دونوں کو، فإن، پھر اگر، تابا، وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اصلاح کر لیں، فآردو، تو اعراض کرو، منہ موڑ لو، انہما، ان دونوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، توابن، توبہ قبول کرنے والا، رحیمن، مہربان، انما، بے شک، التوبتو، توبہ، اللہ ہی، اللہ کے ذمہ ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، السوء، برا، بجہالت، جہالت کے ساتھ، ثم، پھر، یتوبون، وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، قریب سے، فأولئک، تو یہی لوگ، یتوب اللہ، مہربان ہوگا اللہ، علیہم، ان پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمن، علم والا، حکیمن، حکمت والا، ولیست، اور نہیں ہے، التوبتو، توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، السیئات، برے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، حضرا، حاضر ہوتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، قالا، وہ کہتا ہے، انی، بے شک میں نے، تبتو، میں نے توبہ کی، الآن، اب، وللذین، اور نہ وہ لوگ، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم حالانکہ وہ کفار کافر ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، آتدنا تیار کیا ہم نے، لہم ان کے لیے عذابا علیما عذاب دردناک، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم نہیں حلال تمہارے لیے، ان کہ ترثو تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی جبرن، ولا اور نہ، تعدلوہن تم روکو ان کو، لتذهبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعض ما آتیتموہن بعض جو دیا تم نے ان کو، الا مگر، ان یہ کہ، یأتینا وہ آئیں، ارتکاب کریں، بفاحشت مبینت کھلی بے حیائی کا، وعاشروہن اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ، بالمعروف بھلے طریقے سے، فإن پھر اگر، کرہتموہن تم ناپسند کرو ان کو، فعسا تو ہو سکتا ہے، ان کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، ویجعل اللہ اور کر دے اللہ، فیہی اس میں، خیرن کثیرا بھلائی بہت سی، وَإِن اور اگر، اردتم ارادہ کرو تم، استبدالا بدلنے کا، زوجن بیوی کو، مکان جگہ، زوجن بیوی کے، وآتی تم اور دے دیا تم نے، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن ڈھیرو مال، فلا تو نہ، تأخذو تم لو، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، اتأخذونہ کیا تم لوگے اس کو، بہتانن الزام لگا کر، بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا اور کھلے گناہ کے ساتھ، وَكَيْفَ اور کس طرح، تَأْخُذُونَهُ تم لوگے اس کو، وَقَدْ حالانکہ تحقیق، افدا پہنچ چکا، بعدکم تم میں سے بعض، الى بعض طرف بعض کے، وَأَخَذْنَا اور وہ لے چکی، مِنْكُمْ تم سے، مِيثَاقًا عہد، غَلِيظًا پختہ، وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کرو، مَا جس سے، نہ کہا نکاح کر چکے، آباؤکم تمہارے باپ، من النسائی عورتوں میں سے، الا مگر، ما جو، قد تحقیق، سلفا گزر چکا، انہو بے شک وہ، تانا ہے، فاحشتن بے حیائی کا کام، ومقتا اور دشمنی کا سبب، وساء اور بہت برا، سبیلا راستہ، حرمت حرام کر دی گئیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، واماتکم اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبناتو اور بیٹیاں، الاخی بھائی کی، وبناتو اور بیٹیاں، الاختی بہن کی، وامہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی جنہوں نے، ارضعنکم دودھ پلایا تم کو، واخواتکم اور بہنیں تمہاری، من الرضاعتی رضاعت سے، وامہاتو اور مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی، وربائبکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، اللاتی وہ جو، فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی وہ جو، دخلتم دخول کیا تم نے، بہن ساتھن کے، فعلم پھر اگر نہیں، تکونو دخل تم بہن، تم دخول کر چکے ان پر، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو، من اصلابکم تمہاری پشت سے ہیں، وان اور یہ کہ، تجمعو تم جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کے درمیان، الا مگر، ما جو، قد تحقیق، سلفا گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، غفور الرحیم غفور الرحیم، والمحسنات اور شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر، ما ملکت جن کے مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ لکھی ہوئی بات ہے اللہ کی، علیکم تم پر، واحل لکم اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، ما وراء جو علاوہ ہے، ذالکم ان کے، ان کے، تب تہو تم حاصل کرو، تلاش کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے، فمستمتعتم تو جو فائدہ اٹھایا تم نے، بہی

تم صبر کرو، خیرن اچھا ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے۔